na ścianie mej salasiem. To ten, co skradł serce niejednej, to libaster. Potrzebne to mi jak tlen, ziomek bzdury. Nie chcę powrócić z gównem jak truba do żywara. Gdzie te gwiazdy skąpane w dolarach? Myślisz, że to kłamstwo, mam na ciebie namiar Jansson. Mam zamiar zamknąć pysk ci techniką Rambo, bo teraz kolej na twoje zyski. Życie jest ryzykiem, muzyka narkotykiem, a ty okradasz muzykę. Michał, zapomnij, dla ciebie to hajs, dla mnie początek insomni. Michaś, jakieś pretensje, to mi pierdoli. Jesteś niezdolny, a ja mam twój adres. Odwiedzę pałac ten, kiedy już zaśniesz. Masz moje słowo, wpierw cię okradnę łup. Podzielę z ochroną, wiesz, będzie stać mnie. Co jak co mógłbym żyć gdzie indziej. Wybrałem patent napadu na show biznes. Tak wielu za pieniądze zrobić wszystko. Przed kamerami plastik jak tanetne disco. La la la la. La la la la. Tam, tam. 3, 2, 1, 0. Na rogu ulic, jakich jest kilka. Browar z winta, w kieszeni fitka. Jakbyś nie wiedział, w talii Joker. Jedynka czysty, hajs full wypas, bo tu mieszka flinta. Za winkla luz orient, przez otwarte okno poznasz dziewczyno, co to bałucki folklor nagle. Nie ma głupich, flinty z łóżka nie wyrzucisz sam. Nie wiedziałem, że tak jest na jawie. Najpierw cię wykorzystam, okradnę i zostawię obiecana ziemia. Hollywood dziś dla forsy, oto numer konta, jakie posiada Rynkowski. Nie znasz hasła, combo laptop plus hacker. Chodź no sprawdź co rysia, papier kapie w portfel. Forsę na patent jeszcze nieraz dorwę. Ziom miły wspomnień, to nasze gwiazdy. Chociaż zamiast muzyki wolę i hajsty. Zczaj to wszystko, wyciągnij wnioski, bo po ziemi stąpa nie jedno ten Rynkowski. Dedykowane wszystkim, co znają się na żartach albo wierzą w brutalną prawdę. Znikam. Thank you.